Bab başlığımız babu ma yukra'u fi salatil cinaze. Diyor ki İmam Nevevi rahimahullah, yukebberu erba'a tekbirat. Cenaze namazında 4 tekbir alınır. Tabi sünnette bundan fazla da tekbir alındığı varit. 5 tekbir de gelmiş. 5 tekbirle de ne yapılabilir? Cenaze namazı kılınabilir. 7 tekbirle de ne yapılabilir? Kılınabilir. Ama daha çok amel edilen, daha çok uygulanılagelen 4 tekbirdir. يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الْعُولَى diyor ki İmam Nevevi rahimahullah. İlk tekbirden sonra اَعُوذُ بِاللّٰهِ istiaze söyler. ثُمَّ يَقْرَعُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ sonra da Fatiha'yı okur. Yani bizim Türkiye'de yapıldığı şekliyle ilk tekbirden sonra Subhaneke'yi okumak sünnette ve celle senauk ile beraber okuyorlar. Cenazelere has. Sünnette, sahih olan sünnette böyle bir uygulama yok. Fatihasız namaz olmaz hadisleri burada da geçerli. Fatihasız namaz eksiktir. Tam değildir rivayetleri. Aleyküm selamun aleyküm. Cenaze namazında da geçerli. Üstüne üstlük bir de İbn Abbas radıyallahu anh'unun bir cenaze namaz kıldırışı var. İbn Abbas radıyallahu anh cenaze namazını kıldırırken tekbir alarak sesli bir şekilde Fatiha'yı okuyor. Tabi niye İbn Abbas radıyallahu anh sesli okuyor Fatiha'yı? Normalde cenaze namazında Fatiha sesli okunmaz. Öyle değil mi? Çünkü hadisin devamında diyor ki size diyor Nebiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğretmek için yaptım. Yani namaz kılış şeklini, namazı nasıl kıldığını öğretmek için sesli okuyor. Onun için insan bazen hafi olan, sessiz olan, dışa vurulmayan zikirleri ne yapabilir? Dışa vurabilir, sesli söyleyebilir. Neden? İnsanlara, çevresindeki insanlara bunu öğretmek için. Yani ezan duası mesela herkesin kendisinin okunması gereken, sesli bir şekilde okumaması gereken bir dua. Ama insanlara öğretmek için, insanlar öğrenene kadar ezan duasını ne yapabilir bir kimse? Sesli olarak insanlara duyuracak bir şekilde yapabilir ki insanlar böylece ne yapsınlar? Cenaze duasını aleyküm selam öğrensinler. ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَ ikinci tekbir alır. ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ardından Nebi aleyhissalatü vesselam'a salatu selam. Yani ikinci tekbirde ne okuyoruz? Salatu selam okuyoruz. Salatu selamın yani salavatın en güzel olan hangisi? Salavatul İbrahimiye dediğimiz bizim Ettehiyyatü'den sonra da okuduğumuz salavat. Çünkü sahabeler soruyorlar nasıl salavat getirelim sana ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onlara bunu öğretiyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahim fil alemine inneke hamidun mecid. Dikkat ederseniz seyyidina lafzı yok. Genelde avam, vatandaş hem namazda hem cenaze namazlarında nasıl okuyor bunu? Allahümme salli ala seyyidina. Seyyidina lafzı hiçbir sahih hadiste böyle bir ziyade, böyle bir lafız yok. Seyyidina ifadesi yok. Elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidu veledi beni Adem. Adem oğlunun seyyidi, efendisi. Ama onun öğretmiş olduğu salavatta böyle bir ifade olmadığı için bizler de ne yapmayız bu ifadeyi? Söylemeyiz. وَلَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ İmam-ı Nevi rahimahullah burada bir kendi döneminde yapıla gelen bir bidate işaret ediyor. Şu da yapılmaz diyor. Ne diyor şu da yapılmaz dediği? İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alennebiyyi ayetini okuyup bununla yetinmek. Bazıları ikinci tekbirde bunu okuyorlarmış. Salavat getirecekleri yere. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alennebiyyi. Diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah fe innehu la tasihhu salatuhu. Şayet İkinci tekbirden sonra salavat okuması gereken yerde salavat okumadan bu ayeti okuyup bununla yetinirse diyor namazı sahih olmaz. Çünkü ne yapmadı? Salat getirmedi. Peygamberimize salavat getirmedi, okumadı. Onun için diyor namazı ne olmaz? Sahih olmaz. Bakın yani bugün hep böyle hani namazın batıl olmuştur, bidattir, sahih olmaz ifadelerini ehl-i sünnet, selefiler kullandığı için diyor, siz ne kadar şiddetlisiniz böyle. Yani siz hep böyle insanları olmaz etmez. Ya Allah kabul eder, rahimdir, gafurdur diye konuşuyorlar değil mi? Çünkü bunlar cahil insanlar. Biraz bilmiş gibi gözükenleri de aynı cahil. Yani ilk dönemden itibaren bakın ilim ehlinin kitaplarındaki sözlerine. La tasihu salatuhu, namazı sahih olmaz. Değil mi? Orucu sahih olmaz. Neden? Çünkü burada ne yapmadı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salavat getirmedi. Sümme yükebbiru es-salise. Sonra diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah, üçüncü tekbir alır. Ve yed'u lil-meyyiti ve lil-muslimin. Ölüye, cenazeye ve Müslümanlara dua eder. Bima senezkuruhu minel ahadisi inşallah. Hadislerden, rivayet olunan hadislerden zikrettiğimiz bu duaları okur diyor. Sümme yükebbiru el-rabi'a. Sonra dördüncü tekbir alır. Ve yed'u min ahsenihi. Sonra diyor dua eder. Duaların diyor en iyisi dördüncü tekbirde. Allahümme la tehrimna ecrehu ve la teftinna ba'dahu ve aghfir lana ve lehu. Ancak bu ifade, bu lafız üçüncü tekbirden sonra okunacak dualarda geçiyor zaten. Genelde dördüncü tekbirden sonra sünnete baktığımız zaman bir dua yok. Yani bir sükut var. Dördüncü tekbir alınıyor. Allahu Ekber. Ardından ne yapılıyor? Selam veriliyor. Evet. خلاف ما يعتاده اكثر والمختار انه يطول الدعاء في الرابعه. Hatta diyor ki dördüncü tekbirde duayı uzunca okur diyor. خلاف ما يعتاده اكثر الناس. İnsanların yaptığının aksine diyor. لحديث ابن ابي اوفى الذي سنذكره ان شاء الله. Ebu Evfa'nın rivayet etmiş olduğu hadisten dolayı diyor. Ancak o hadise gelince zaten zikredeceğiz. Evet. Bu hadis, Ebu Evfa dediği hadis bazı alimler tarafından zaten zayıf görülmüş bir hadis. Şeyh Albani Rahimahullah'ın da zayıf olarak zikrettiği hadislerden bir hadis. Evet. Asıl olan ne dedik? Dördüncü tekbirden sonra ne yapılması? O aleyhissalâf. Selam verilmesi. Diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah, emmel ed'iyetul me'suratu ba'de tekbiratissalise. Üçüncü tekbirden sonra yapılan dualar nelerdir? Me'sur olan, rivayet olunan tekbirlerden, üçüncü tekbirden sonraki dualar. An Ebi Abdurrahman Avf İbni Malik. Ebu Abdurrahman Avf İbni Malik'in rivayet ettiği hadis. Kale, diyor ki salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala cenazetin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazında bulundu. Bir cenaze namazının cenazesini kıldı. Fe hafiztu min duaihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını ezberledim. Okuduğu dualardan birisini ezberledim diyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam da duayı sesli yapıyor. Duayı sesli yapıyor. Ki duyanlar aleyhissalatü vesselamın duasını ezberliyorlar. Tabi eskiden insanların hafızası günümüzdeki gibi değildi. O zamanki münkerlerin bugünkü kadar zahir açık olmaması, günahların açık olmaması, insanların daha çok takva üzere olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunmaları, bunların hepsi neydi? Onların böyle bir duyduğunu birçoğu ne yapıyordu? Ezberliyordu. İki kere, üç kere. Tabi bir de o zamanın insanı ezbere dayalı yaşıyordu. Not alma, kalem, kağıt, yazı o kadar yaygın değildi. Eğer okuması, yazması olmayan bir insanın bir şeyi ezberlemeye ihtiyacı olursa ne yapar o insan? Hemen onu ezberler. Bugün de öyle değil mi? Mesela köylerde var bazı insanlar cep telefonu falan hiç görmemiş, bilmemiş. Adam belki de bütün köy halkının telefon numarasını ezbere biliyor. Ama şimdi günümüz şehir insanı, adama diyorsun telefon numaranı verir misin? Diyor ki ben diyor numaramı ezberlemiyorum. Sen bana ver, ben sana çağrı yapayım. Senin telefonda ne yapsın? Gözüksün. Yani insan beyni ve insanoğlunun nefsi, insanoğlu her zaman için kolaya yeltenen bir varlık. Kolayı görünce her şeyi bırakıyor. Zora katlanamıyor yani. Zora gelemiyoruz. Evet. Şimdi günümüz insanına bakın. Diyoruz ki ya cenaze duasını ezberleyin. Adam önüne alıyor. 3 kere, 5 kere, 10 kere, 20 kere okuyor. Hala ezberleyemiyor. Halbuki bakın sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua okurken onun duasını ezberledim. Duyuyor ve ezberliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allahümme gfir lehu verhamhu. Allah'ım onu ne yap? Bağışla, mağfiret et. Verhamhu, merhamet et. Ve afihi, va'fu anhu. Onu affeyle, ona af ile muamele et. Ve ekrim nuzulehu. Onun konağını, onun ineceği yerini ikramda bulun. Yani ona güzel bir şekilde ikramda bulun. Ve vessi' medhalehu. Girdiği yeri, kabri genişlet. Tabi kabir aynı kabir. 1,5 metre. 2 metre. En fazla. Peki nasıl genişleyecek? Allah-u Teala'nın ona vereceği nimetlerle. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak orası. Değil mi? Cenneti görecek. Ya da cehennem çukurlarından bir çukur. وَغْسِلُوا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ Onu diyor, su ile, kar ile ve dolu ile yıka. Ölüyü bunlarla yıka. Yani serinlet. Çünkü eğer ölü azap görecekse, görürse ne olacak? Azap yakacak. İnsan bazen terlediği zaman yazın, yazın sıcağında ne istiyor? Böyle serin bir su. Soğuk bir oda. Diyor ki şöyle böyle elbiselerimle diyor soğuk suyun içine atlasam da bir nefes alsam, rahat nefes alsam diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Allah'ım sen bunu ne yap? Kabrinde yağmur, suyla, karla ve doluyla yıka. Yani serinlet onu. Ve temizle. Sadece serinletmek değil. Ve nakkihi minel hataya. Hatalarından da arındır. Hatalarından da temizle. Kema nakkayte es-sevbel ebyada mined denes. Beyaz elbiseyi nasıl kirlerden temizliyorsak, nasıl beyaz elbise kirlerden temizleniyorsa, aynı şekilde bu cenazenin, bu yatan kişinin de günahlarından o kişiyi temizle. Duaya bakın, ne mübarek bir dua. Aynı biz duayı, aynı duayı nerede yapıyoruz? Kendimiz için. İftitahta yapıyoruz değil mi? Tekbir alıyoruz. Ne diyoruz? Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya. كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Allah'ım beni ve benle hatalarımın arasını aç, uzaklaştır. Doğu ile batının arasını açıp uzaklaştırdığın gibi. وَنَقِّنِي مِنْ خَتَايَيْ Beni hatalarımdan arındır, temizle. بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدْ Su ile, karla ve doluyla. كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi. Namazda bunu söylerse insan, namazda bu şekilde yaşarsa ne olur? Namazı farklı olur. Ama klasik bir şekilde, her zaman alıştığı şekliyle Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme bihamdik, Tebarek esmuke ve teala cebbuke ve la ilahe gayruke. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ne oldu? Namaz hep rutin oldu. Bazen Allahümme ba'id beyni ve beyne hataya okuyacaksın. Bazen Subhaneke Allahümme. Bazen وَجَّهْتُ وَجْهِ الَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا اِنَا مِنَا الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَي وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Bunları okuyacaksın. Farklı farklı ne yapacaksın? Duaları okuyacaksın ki namazında bir lezzet, namazında bir tat oluşsun. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه۪ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam ona öyle bir dar, öyle bir yurt, öyle bir mesken ver ki dünyada bulunmuş olduğundan daha hayırlı olsun. Ve ehlen hayran min ehlihi. Ailesinden daha hayırlı bir aile. Yani dünyada bıraktığı ailesi daha hayırlı bir aile olsun. Ahiretteki ailesi. Velev ki bu aile onun dünyadaki ailesi olsa bile. Diyelim ki ailesinden her biri Allah'ın izniyle cennete girmeyi hak etti. Bütün ailece cennetteler. Peki bu duayı nasıl anlayacağız? Yani dünyadaki kötü ahlaklar üzere olmasın bu aile. Hoşlanmadığı, onun sevmediği, onun hoşlanmadığı ahlaklar üzerine olmasın. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ Diyor ki, onun diyor, eşini ne yap? Daha hayırlı bir eş yap. Daha hayırlı bir iş eş yap. وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ Onu cennete sok. وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ قَبْرِ وَمِنْ عَذَابٍ نَارِ Onu kabir azabından ve ateş azabından koru. Diyor ki sahabe, bu duayı işiten sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu duayı duyunca diyor ki, Hatta temenneytu en ekune ene zalikel meyyit. Keşke diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dua ettiği kişi ben olsaydım. Yani ölen kimse ben olsaydım. Onu temenni ettim diyor. Bunu temenni ettim diyor. Bu ben olsaydım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neyi var? Bir duası var. Bu duayı inşallah ezberleyelim. Ezbere bilen kardeşlerimiz varsa onlardan biraz sonra bunu inşallah dinleriz. İkinci dua ne? Bu duayı okuyabileceğimiz gibi bu ikinci duayı da okuyabiliriz. Ebu Hurayra ve Ebu Katade rivayet ediyor. Bu Ebu İbrahim el-Eşheli babasından rivayet ediyor. Diyor ki bu sahabeler an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu salla ala cinazetin. Nebi aleyhissalatü vesselam bir cenazeye namaz kıldırdı. Cenazenin namazını kıldı. Fekale ve şöyle söyledi. Allah'ım mağfir, Allah'ım mağfir, Allah'ım mağfiret et. Mağfiret et, bağışla. Lihayyina ve meyyitina. Kimleri bağışla? Hayyina, lihayyina ve meyyitina. Hayatta olanları ve vefat edenleri, ölü olanları. Ve sagirina ve kebirina. Küçüklerimizi ve büyüklerimizi bağışla. Ve zekerina ve unsana. Erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla. Ve şahidina ve gaibina. Burada hazır olan, şahit olanları, bu cenaze yıkılanları bağışla. Ve gaibina, buraya gelemeyenleri bağışla. Allahümme men ahyaytehu minna fe ahyihi alel İslam. Allah'ım bizlerden yaşattıklarını, bizlerden hayat verdiklerine İslam üzere hayat ver. Bakın kulluğun tam bir ifadesi var burada. İnsan böyle dua etmesi lazım. Allahümme men ahyaytehu minna fe ahyihi alel İslam. Ve men teveffeytehu minna fe teveffehu alel iman. Bizlerden öldürdüğünü, vefat ettirdiğini de iman üzere vefat ettir. Çok önemli. İman üzere ölebilmek. Husnel hatime. Güzel son. İnnemel a'malu bil havatim. Diyor aleyhissalatü vesselam. Ne demek innemel a'malu bil havatim? Ameller sonuçlarına göredir. Yani sonunu nasıl bitiriyorsun? Nice insan var. Çok hızlı giriyor. Ben birisini tanıyorum. Adamın bir çocuğu vardı. Trafik kazasında vefat etti. Bu adam birden namaza başladı. O dedik maşallah tebarakallah ne güzel. Böyle bir sene iki sene tam bir dönüş yaptı. Daha önce böyle namaz niyaz olmayan, içki içen uzak bir insandı. Birden baktık ki camiye gelip gitmeye başladı. Namazlarını camide cemaatle kılıyor. Sevindik maşallah tebarakallah. Ama şu anda duydum ki adam her şeyi bırakmış. Yeniden eski hayatında. Koskocaman tabii yaşı başı ilerlemiş. Hayatında güzel olmayan şeyler var. Yine eski şeyine dönmüş. Sebat çok önemli. Devamlılık. Süreklilik ve o hal üzere ölebilmek. Yani kimisi var namazda secdede ölüyor. Kimisi de var bir günah üzerine, bir haram üzerine ölüyor. O sebeple bu dua çok önemli bir dua. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا bizlerden öldürdüğünü de ne yap? İman üzere öldür. Allahümme la tahrimna ecrahu. Allah'ım sen bu cenazeden alacağımız, bize verilecek olan sevabı bizlerden mahrum etme. Ve la teftinna ba'dahu. Ve bu ölünün, cenazenin ardından bizi ne yapma? Fitneye düşürme, belaya, musibete düşürme. Bir rivayette de tudillana, saptırma. Bizleri ne yapma? Saptırma. Dalalete düşürme. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sürekli tekrarladığı gibi Allah Teala'nın hidayet ettiğini saptıracak yok. Saptırdığını da ne yok? Hidayet erdirecek yok. Kimi zaman görüyorsunuz yani Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam zamanında da böyleymiş. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La ilahe illallah de. Hani davet ettiği insana söylediği söz bu. La ilahe illallah de kurtul. Adam diyor ki La ilahe illallah. Ne kadar kolay bir davet ve ne kadar kolay bir icabet. Ama kimisine de ay yarıyor. Allah'ın izniyle mucize olarak ay yarılıyor ortadan ikiye. Gözleriyle görüyorlar. Diyor ki bu yine bizim gözlerimizi ne yaptı? Büyüledi. Yani hidayet, tevfik, hidayete muvaffak olabilmek Allah-u Teala'nın elinde. Evet. Bu duayı da İmam Tirmizi ne yapmış? Rivayet etmiş. Bazı ziyadeler var. Burada İmam Nevevi zikretmiş. Evet. Üçüncü hadis an Ebu Hurayre radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت diyor ki اذا صليتم على الميت cenaze namazı kıldığınız zaman فاخلصوا له الدعاء ne yapın? Duada ona ihlasla dua edin. Yani gönlünüz parçalana parçalana, yüreğinizle Allah-u Teala'ya yalvararak dua edin. Yani bu duaları, az önce okumuş olduğumuz duaları böyle dudaklarınızın ucuyla değil. Allahümme gfir lehu. Çünkü biliyorsunuz ki daha sonraki bablarda gelecek. Aleyhissalatü vesselam cenaze gömülüp toprağa defnedilip üzerine toprak atıldıktan sonra ashabına diyor ki İs'elû li ahîkumus sebat. Kardeşinize sebat dileyin. Ayaklarının sağlam, sebatkar olmasını dileyin. Şu an o kabrin içinde sorgu suale çekiliyor. Yani arkada kalanların ölüye ihlas ile ne yapmaları gerek? Dua etmeleri gerek. Dördüncü hadise gelelim. Yine Ebu Hurayra rivayeti. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi salati alel cenaze. Cenaze namazında. Bu da Şeyh Albani'nin zayıf gördüğü hadislerden. Ama mesela öğrencilerinden Selim el-Hilali Hasan diyor bu hadise. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allahum ente rabbuha. Allah'ım sen bunun Rabbisin. Bu cenazenin Rabbisin. Ve ente halakteha. Onu sen yarattın. Ve ente hedeyteha lil-İslam. İslam'a hidayet olarak kalbini sen açtın. Ve ente kabatta ruhaha. Onun ruhunu sen teslim aldın. Ve ente a'lemu bi sirriha ve alaniyetiha. Onun sırrını, gizlisini, açığını sen bilirsin. Değil mi? Herkesin kalbinden geçenleri dahi bilen nedir? Allah'tır. Ci'nâke şufa'a lehu. Diyor ki sana şefaatçiler, onun için şefaatçiler olarak geldik. Yani bu duamızda onun için yaptığımız dualar bir şefaat talebidir. Üçüncü bir kişi olarak ne yapıyoruz? Dua diyoruz. Diyoruz ki Allah'ın mağfir lehu. Allah'ım onu bağışla. Değil mi? O kendisi için artık Allah'ın mağfirliği diyemeyecek durumda. Beni bağışla diyecek durumda değil. Artık en ufak bir hayrı bile yapabilecek durumda değil. Kapandı. Defter kapandı. Fagfir lehu. Allah'ım onu ne yap? Bağışla. Beşinci hadis. An Vâthile tebnel Esqa' radıyallahu anh. Kal. Salla bina. Salla bina. Ne demek salla bina? Bize namaz kıldırdı demek. Salla bina. Bize namaz kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı. Ala raculin minel muslimin. Müslümanlardan bir adamın namazını kıldırdı. Fesemi'tuhu yekulu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim diyor. Burada da görüyoruz ki aleyhissalatü vesselam duaları ne yaptı? Sesli yaptı. Niye sesli yaptı? İnsanlara öğretmek için. Halbuki cenaze namazında okunan dualar nasıl olmalı? Sessiz olmalı. Diyor ki Allahümme inne fulan ibne fulan. Allahum ibne fulan, inne fulan ibne fulan. Allahum falancanın oğlu falanca ismi tabi. Sahabe bize nakletmemiş. Yani Ahmet'in oğlu Abdullah. Sen de cenaze namazını kılarken böyle diyebilirsin. Cenazenin ismine bağlı olarak. Fî zimmetik. Senin zimmetinde. Artık senin katında. Dünya ile artık bir ilişkisi kalmadı, gitti. Uhille civarek. Senin civarında, senin katında artık onun mekanı, onun indiği, durakladığı, konakladığı yer orası. Senin katın. Senin yanın. Ahiret yurdu. Fakihi fitnetel kabri. Onu kabir fitnesinden ne yap? Koru. Onu kabir fitnesinden koru. Ve azabin nar. Ve ateşin azabından. Nedir kabir fitnesi? Kabirin fitnesi? Kabir suali. Men rabbuk ve ma dinuk ve men nebiyyuk. Herkese sorulacak bu soru. Pazar günkü dersimizde de zaten bunu işliyoruz değil mi? Herkesin karşı karşıya kalacağı, kurtulamayacağı bir soru. وَعَذَابِ النَّارِ Ateşin azabı. وَاَنْتَ اَهَلُ الْوَفَا وَالْحَمْدِ Ey Allah'ım diyor, sen vefa ehlisin. Söz verdiğini yerine getirirsin. وَالْحَمْدِ Övgüye layıksın. اللّٰهُمَّ فَغْفِرْ لَهُ وَرْحَمْهُ Allah'ım onu mağfiret et ve rahmet et ona. اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Muhakkak sen gafur. Ne demek gafur? Günahları çokça bağışlayan. Çokça bağışlayan. Errahim, çokça rahmet edensin. Bakın dikkat ederseniz ne var? Allah Teala'nın böyle isimlerini duaya uygun olarak zikredilip Allah Teala'dan ona uygun olarak ne isteniyor? Bir istek isteniyor. Sen çok gafursun, bağışla. Sen çok rahimsin, merhamet et. Sürekli Allah Teala'ya ne yapmak lazım? Bu şekilde dua etmek lazım. Evet, 6. hadis. عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربعة تكبيرات. diyor ki rivayette Abdullah ibn Ebi Evfa diyor ki cenazeye kendi kızı olan bu sahabe kendi kızının cenazesine dört tekbirle namaz kıldı. Yani sahabe kızını ne yapıyor? Cenazesini kılıyor ve onun cenazesinde 4 tane tekbir getiriyor. فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِرَتَيْنِ 4. tekbirde 1 ve 2. tekbir arasındaki kadar diyor, durdu, bekledi. يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدُعُوا Ne yaptı? Kızına istiğfar etti ve dua etti. Evet, yani 4. tekbirden sonra ne yapılabilir? Dua edilebilir. Ama dediğimiz gibi yani daha çok gelen şeylere baktığımız zaman duanın yeri neresi? 2. tekbir. 3. tekbir. 3. tekbir duanın yeri. 4. tekbir. Ardından selam. Sümme kal, sonra da dedi ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yasna'u hâkezâ. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Tabi bu hadisi Şeyh Albani rahimahullah Riyâzu Sâlihinde zikretmemiş. Yani onun bir Sahih-u Riyaz-ı Salihin diye bir kitap var. O kitapların arasından burada olması lazım. Yani Riyaz-ı Salihin'in içinde olan sahih hadisleri bir kitaba toplamış. Zayıfları çıkarmış. Zannedersem 60 küsur, 70 küsur tane hadisi ne yapmış? Elemiş. Evet, Riyaz-ı Salihin'de de ne var? Zayıf hadisler var. Bu hadis de Şeyh Albani'nin rahimahullah'ın zayıf olarak gördüğü hadislerdir. Ama bazı alimler var ki bu hadisi ne görüyor? Hasan görebiliyor. Evet. Ve fi rivaye, bir rivayete göre de kebbera erba'an, diyor ki 4 tekbir aldı. Femekese sa'aten, bir müddet bekledi. Hatta zanantu ennehu seyukebbiru khamsen, diyor ki zannettim ki 5. tekbire kaldıracak ellerini. Yani biraz uzattı. Sümme selleme an yeminihi ve an şimalihi, sonra sağına ve soluna selam verdi. Evet, cenaze namazında sadece tek tarafa, sağ tarafa selam verip yetinmek sünnet olduğu gibi hem sağ tarafa hem de sol tarafa ne yapılabilir? Selam verilebilir. Bu da bir sünnettir. فَلَمَّنْ صَرَفَ قُلْنَا لَهُ Ayrılınca namazdan, namazı bitirince dedik ki مَا هَذَا Bu nedir? Nasıl bir namaz? Fekale inni la azidukum ala ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bu sahabe, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yaparken gördüğüm şeyden fazla bir şey yapmıyorum. Ev hakeza sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştı. İmam Nevi de yani bu hadisi zayıf görenler Şeyh Albani gibi olduğu gibi sahih görenler de var. Bakın İmam Nevi ne dedi başlıkta? Dördüncü tekbirde de ne yapılabilir? Dua yapılabilir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.